w salonach dealerskich. Wybierz Audi A3 z korzyścią do 30 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 101%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 12 dzień października. Przed chwilą minęła 8. Czas więc na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Kandydaci na prezydenta Warszawy w ogniu pytań. Wieczorem telewizyjna debata. Europoseł Ryszard Czarnecki tłumaczy polskie weto do stosowania karty praw podstawowych. A wnuczka brytyjskiej królowej wychodzi za mąż. Ślub dziś na zamku w Windsorze. 14 kandydatów na prezydenta Warszawy zmierzy się w debacie przed kamerami. Odpowiedzą na 6 pytań. Dyskusja potrwa 1,5 godziny, informuje pełnomocnik zarządu TVP do spraw wyborów Paweł Gajewski. Każdy z kandydatów będzie miał 45 sekund na odpowiedź. Każdy z kandydatów będzie miał możliwość odpowiedzenia na ripostę innego kandydata, tylko to będzie wiązało się z tym, że wykorzystuje swój czas, który został im przydzielony tak naprawdę na swobodną wypowiedź pod koniec całej debaty. Debatę w siedzibie telewizji publicznej poprowadzi troje dziennikarzy z TVP Info, TVN24 i Polsat News. Pytania ustalają dziennikarze, przedstawiciele stacji telewizyjnych. Powiem nawet, że dziennikarze między sobą też nie będą znali tych pytań, więc będą musieli się przygotować tak naprawdę na większą ilość zadawanych pytań do kandydatów. Początek dyskusji o 20.30 odbędzie się bez udziału publiczności. To wyraz konsekwentnego stanowiska Polski, tak o zawetowaniu konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie stosowania karty praw podstawowych mówi eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki. Przypomina, że Polska już ponad 10 lat temu uznała, że karta nie jest dla niej obligatoryjna. Ja jestem za tym, żeby Unia Europejska funkcjonowała, ale żeby nie miała charakteru ideologicznego, bo to jest jednak, ma być związek państw narodowych, z których każdy sobie własny dom mebluje jak chce, w wymiarze ideowym, w wymiarze korzeni, odniesień historycznych i również współczesnych. Weto ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oznacza, że karta praw podstawowych nie zostanie przyjęta, ponieważ wymaga to jednomyślności. A resort sprawiedliwości tłumaczy, że Polska uczestnicząc w pracach wniosła o to, by na równi m.in. z kwestią przestrzegania praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, dzieci, imigrantów czy kobiet uwzględnić potrzebę ochrony chrześcijan i wyznawców judaizmu przed dyskryminacją religijną. Ministerstwo dodaje, że poszanowanie praw i wolności wszystkich obywateli oraz tolerancja to w Polsce element wielowiekowej tradycji, a nie wyłącznie przepisów. Najważniejsze sprawy dla regionu oraz dla Unii Europejskiej. O tym na Słowacji rozmawiają prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. W tatrzańskim kurorcie Szczyrbskie Jezioro dzisiaj drugi i ostatni dzień rozmów przywódców Polski, Czech, Słowacji i Węgier. O szczegółach wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Prezydenci rozmawiają o kwestii migracji, o przyszłym budżecie Unii Europejskiej, sytuacji po Brexicie, a także o polityce energetycznej. Ten ostatni punkt to m.in. rozbieżności wokół gazociągu Nord Stream 2, który jest budowany między Rosją a Niemcami. Polska i Słowacja sprzeciwiają się budowie, ale już Czechy i Węgry zachowują powściągliwość w tej sprawie. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, pytany o tę kwestię, uważa, że wśród krajów grupy V4 nie ma sporu o gazociąg. Polska i Słowacja jest tym czempionem, jest tymi liderami, jeśli chodzi o opinię na temat Nord Stream 2. Pozostałe kraje przyjmują nasze stanowisko do wiadomości i nie działając w ramach projektu Nord Stream 2, tym samym wspierają ten naszą stanowisko krytyczne, bo to jest ważne, że nikt dzisiaj nie deklaruje w żadnym z tych krajów uczestnictwa w projekcie Nord Stream 2, nie będzie jego beneficjentem. Tematem rozmów prezydentów ma być też polityka społeczna prowadzona w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ze Szczyrbskiego Jeziora Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Drugi w tym roku książęcy ślub w Wielkiej Brytanii. W południe polskiego czasu na zamku w Windsorze. Tak powiedzą sobie księżniczka Eugenia, wnuczka Elżbiety II i jej narzeczony Jack Brooksbank. Na ceremonię zaproszono około 500 ludzi, m.in. królową i księcia Filipa. Będzie kuzyn Eugenii William z małżonką Katrynę, a także Harry i Meghan. Nabożeństwo poprowadzi arcybiskup Yorku John Sentamu. Druhenką 3-letnia księżniczka Karolina, paziem starszy o 2 lata książę Jerzy. Do tego znajomi państwa młodych Ed Sheeran czy James Blunt. Zaśpiewać ma Andrea Bocelli, będzie też Robbie Williams. Na teren przed kaplicą wstęp będzie miało 1200 szarych Brytyjczyków. Zostali wylosowani spośród 100 000 chętnych. Po ceremonii zobaczą z bliska krótką procesję w Karocy. A wszystko to jest zwieńczeniem oświadczeń w Nikaragui na początku roku. Byliśmy nad przepięknym jeziorem. Nigdy wcześniej nie widziałam takiego światła. Powiedziałam, niesamowity moment. A on wtedy zadał pytanie. Eugenia jest 9. w kolejce do tronu, pracuje w jednej z londyńskich galerii sztuki. Jej wybranek to menedżer jednego z barów w ekskluzywnej dzielnicy stolicy, Mayfair. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz ponownie w studiu, czyli sport. Polska 2, Portugalia 3. Niestety, biało-czerwoni przegrali swój drugi mecz w rozgrywkach Ligi Narodów. Dlaczego nie wygrali? Bo Portugalia była po prostu lepsza, mówi Rafał Kurzawa. No na pewno wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Znaliśmy jakość Portugalczyków. Chcieliśmy bardzo dobrze się przygotować. Na dzisiaj to nie wystarczyło. Tą końcówkę mądrze grali Portugalczycy. My chcieliśmy po tej bramce na 3-2. Dostaliśmy wiatru, można powiedzieć, w plecy. No ale ostatecznie nie udało się. Żałujemy. No i w niedzielę kolejny mecz. Mecz z Włochami. Na dobrą sprawę o być albo nie być w dywizji A piłkarskiej Ligi Narodów. Jeszcze kilka słów od kapitana Roberta Lewandowskiego, który chyba już wie, co wczoraj poszło nie tak. Popełniliśmy parę błędów w ustawieniu, indywidualne, nie było dojścia do zawodnika. Z jednej strony to były takie trochę proste błędy, ale z drugiej strony, jeśli je wyeliminujemy w kontekście tego niedzielnego meczu, na pewno może nam się dużo łatwiej grać, no i wynik może być dużo lepszy. Z Chorzowa przenosimy się do Pruszkowa. Tam rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym, a wczoraj wieczorem rozdano już pierwsze medale. Ozdobą czwartku był finał sprintu drużynowego mężczyzn. Zmierzyły się w nim zespoły, w których wystąpili czołowi reprezentanci Polski. Wygrała Stal Grudziądz, a pokonała Piasta Szczecin, mówi Mateusz Rudyk ze Stali. Przewaga nasza w finale wyniosła no już minimalnie, bo tam nieco ponad dziesiątkę sekundy, więc bieg był wyrównany, no ale na szczęście na naszą korzyść wygraliśmy to. We wtorek już wylatujemy do Paryża właśnie na Puchar Świata. No i od piątku zaczynamy już ostry bój o punkty do kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich, no bo tak naprawdę zobaczymy tam właśnie na co nas stać, jak się prezentujemy na tle reszty świata. Kolarze torowi walczą o Igrzyska Olimpijskie, a w Buenos Aires trwają młodzieżowe igrzyska. Wczoraj starty rozpoczęli lekkoatleci. Świetnie spisał się Gracjan Kozak, który w rzucie dyskiem ważącym 1,5 kg osiągnął odległość 55-40. Był to czwarty wynik w tej konkurencji i oczywiście zapewnił Polakowi miejsce w niedzielnym finale. Gorsze wieści mamy niestety z tamtejszych kortów tenisowych. Iga Świątek przystąpiła do wczorajszego ćwierćfinału gry pojedynczej po nieprzespanej nocy spowodowanej zatruciem. Niestety widać było, że nie jest w pełni sił i nie dała rady. Przegrała z Klarą Burel 2-6-4-6. A skoro o tenisie już mowa, to grają Łukasz Kubot i Marcelo Melo. O półfinał turnieju w Szanghaju Polak i Brazylijczyk walczą z Ravenem Klasenem z RPA i nowozelandczykiem Michaelem Venusem. Pierwszy set zakończył się tiebreakiem, wygrali Kubot i Melo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodowo wiadomości dobre, ponieważ będzie w całym kraju dużo słońca. Temperatura maksymalna Suwałki 17, Olsztyn, Białystok i Zakopane 18, w Warszawie i Lublinie 20 stopni, z kolei Koszalin, Gdańsk, Łódź, Kraków 21, Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Rzeszów i Katowice 22, Opole 23, Wrocław 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów, a w nich 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce oraz na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dzień dobry. Pani Kasiu potrzebuje odmiany. Zapraszam Pani Aniu. Takie gęste włosy, tyle możliwości. Może skrócimy i odświeżymy kolor, a może jaśniejsze refleksy albo sombre? O, świetnie. A mogę już zapłacić kartą, bo gotówki jak zwykle nie mam. Oczywiście, mam już terminal i nie muszę klientom niczego odmawiać. Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa. Sięgnij po darmowy terminal i nie trać klientów chcących płacić kartą. Szczegóły na www.polskabezgotówkowa.pl. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Nie ma to jak leżeć na kasie, kiedy słońce praży. Wszystko podają Ci na tacy, a Ty jesteś królem życia. Ale chwila, przecież życie to nie reklama. Powiemy Ci, jak jest naprawdę. Nie zagwarantujemy Ci idealnej pogody w wakacje, ale dzięki wysokim zarobkom urlop spędzisz tak, jak chcesz. Nie będziemy też ćwiczyć za Ciebie, ale dzięki karcie Multisport pobijesz nie jeden życiowy rekord. Pracuj w Lidlu, aplikuj na karieralidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, on Nowak się jakoś zebrał i kupił telewizor o 1000 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych megaokazji. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za 699. Smart TV LG 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell a story, a big Betty. She used to be somebody's old lady. The man was mean, didn't give her no love. Made a big Betty boy like a brick oven. Ain't she wild? Ain't she wild? Ain't she wild? Ain't she wild? Ain't she wild? The girl's too wild for me. Here she come, walk down she. Off the boy she meet. The word is out, they're running for cover. They looking for a brand new lover. Ain't she wild? She wild, she wild. Ain't she wild? She wild, she wild. Ain't she wild? The girl's too wild for me. Zapraszamy do reklamy. Teraz z okazji 20 lat MediaMarkt 20 nowych sklepów, a w nich 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD tylko za 2999 zł. Laptop HP z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows tylko za 1299 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Serdecznie zapraszamy już do 86 sklepów w całej Polsce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem. Dzień dobry. Jutro przedstawiciele partii Razem wybierają się do Lublina, by protestować przeciwko decyzji prezydenta tego miasta, który zakazał Marszu Równości, a zakazał, bo w internecie nawoływano do udziału w kontrmanifestacji i do przemocy. Wasz protest będzie pokojowy czy przemocowy? No oczywiście, że pokojowy. Wie pani, pani redaktor, ja miałem inne plany na sobotę, ale kiedy usłyszałem o tym, że pan prezydent z Platformy postanowił pójść w ślady prezydenta Kaczyńskiego i zakazać Marszu Równości, to uznałem, że te plany muszę zmienić, bo ja może nie jestem z tych, którzy każdego dnia rozpoczynają od ślubowania w studio radiowym, jak to ważne są dla nich wartości demokratyczne i wolność, ale dla mnie wartości demokratyczne i wolność są na tyle ważne, że nie pozwolę na odbieranie obywatelkom i obywatelom prawa do wolności zgromadzeń. A czy ten proces odbędzie się, nawet jeśli sąd apelacyjny, a orzeczenie jest dzisiaj o 10.30 bodajże, nie podzieli racji prezydenta, bo jest odwołanie i być może... Sprawa jest bardzo prosta. W tym momencie, z tego co wiem, bardzo wiele osób wybiera się do Lublina, żeby przejść się tam na spacer. Jeżeli... Czyli jeżeli marsz się odbędzie, to po prostu się przyłączycie. Odbędzie się spacer. Ale jeżeli marsz się odbędzie, no bo może się odbędzie. Oczywiście. No tutaj to mam na myśli. Znaczy, ja chcę powiedzieć bardzo jasno. To znaczy, dla mnie pomysł, że można zakazywać pokojowego, w oczywisty sposób pokojowego zgromadzenia. Ale kontrmanifestacja w oczywisty sposób miała być niepokojowa, ponieważ takie były sygnały w internecie i no policja mówi o względach bezpieczeństwa, a nawet zagrożeniu zdrowia i życia obywateli. Nie, akurat z pisma policji wynikało dosyć jednoznacznie zobowiązanie do zapewnienia tego bezpieczeństwa. Tę decyzję podjął pan Żuk. Na pismo policji. Tę decyzję pan podjął Żuk właśnie i się pan powołuje. Żuk ponosi polityczną odpowiedzialność za tę decyzję, ale też polityczną odpowiedzialność za zakaz Marszu Równości ponosi cała Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska, Platforma Obywatelska popiera pana Żuka. Platforma Obywatelska po tej skandalicznej decyzji poparcia dla pana Żuka nie wycofała. Wręcz przeciwnie, mówi, że popiera go nadal. Więc ja rozumiem, że Grzegorzowi Schetynie, tak? Moim zdaniem to jest oczywiste, ktoś, kto podnosi rękę na podstawową demokratyczną wartość, jaką jest wolność pokojowych zgromadzeń, moim zdaniem to nie jest błąd, to jest po prostu wykroczenie przeciw kluczowym demokratycznym wartościom. No i teraz chcę powiedzieć jedną rzecz, pani redaktor, dosłownie jedną. Otóż pani powiedziała o tym, że ktoś w internecie napisał, że no będzie z przemocą, tak. Że może dałoby radę pokierować z boków na Majdanek, przepraszam, to był cytat. No i wpis ten został opatrzony zdjęciem pieca krematoryjnego i o tym właśnie mówił pan prezydent Żuk. Ja chcę powiedzieć bardzo jasno. W internecie jest wiele nienawiści i wiele złych słów, które się pojawiają po wszystkich stronach debaty publicznej i takiej nienawiści jak ta, o której pani mówi, niestety jest z nim sporo. Ale jeżeli przyjmiemy zasadę, że jeżeli jakiś idiota napisze w internecie, że będzie no, robić takie straszne rzeczy, o których pani tutaj powiedziała, i to będziemy odwoływać wszystkie zgromadzenia publiczne, to w Polsce nie odbędzie się już żadne pokojowe zgromadzenie publiczne. Bo zapewne każde pokojowe zgromadzenie publiczne może się doczekać takiego idioty, który takie rzeczy będzie pod jego adresem, takie groźby wypisywać. Obowiązkiem policji jest zabezpieczyć pokojowe zgromadzenia. Ja wiem, że polska policja wielokrotnie stawała na wysokości zadania i zabezpieczała. Ale to jest sytuacja, że nie stawała na wysokości zadania. Jeżeli się ścierały dwie manifestacje. Obowiązkiem policji w demokratycznym kraju jest zapewnić pokojowym demonstrantom możliwość pokojowego demonstrowania swoich poglądów. To jest abecadło. Ja się dziwię, że ja to muszę Grzegorzowi... Myślę, obowiązkiem władz miasta jest wyznaczenie takich tras, żeby te marsze się nie stykały, jeśli są zgłoszone tak, różne. Żeby zapewnić bezpieczeństwo. Ja się dziwię, że muszę takie abecadło tłumaczyć Grzegorzowi Schetynie i panu prezydentowi Żukowi. Ale ja mam wrażenie, że tu nie o to chodzi. Że tu nie chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi? Że tu chodzi o podlizanie się różnym środowiskom bardzo mocno konserwatywnym i podlizanie się lokalnemu kościołowi katolickiemu. Ale teraz Platforma nie jest tak bardzo konserwatywna, zważywszy na to, że dołączyła do niej Barbara Nowacka, więc może warto się podlizywać też innym środowiskom, idąc tym tokiem myślenia, jaki pan przedstawił. Ja nie mam wątpliwości, że Platforma Obywatelska jest formacją konserwatywną i to widać w jej realnych działaniach, tak, że oczywiście Platforma będzie udawała wiele rzeczy, tak, na przykład ściągnie sobie jedną czy drugą osobę, którą będzie przedstawiać jako to nowe otwarcie, tylko że ile to nowe otwarcie jest warte, no to widzimy w praktyce, w takich decyzjach, jak właśnie zakaz Marszu Równości wydany przez prezydenta z Platformy Obywatelskiej. No dobrze, a w ogóle na którym miejscu w hierarchii ważności spraw dla mieszkańców Lublina w czasie przedwyborczym i nie tylko by pan postawił tę kwestię Marszu Równości właśnie. Ja traktuję bardzo poważnie podstawowe wolności demokratyczne i wolność zgromadzeń, tak jak wolność stowarzyszania się, wolność zrzeszania się w związki zawodowe, to są wolności, bez których wiele innych praw jest trudnych do wywalczenia. Wie pani, rozmawiamy dzisiaj akurat jest dobry dzień, żeby o tym wspomnieć, bo w Warszawie odbędzie się duży protest pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni domagają się tego... Ale nikt im tego nie zakazuje. Więc właśnie chcę powiedzieć o tym. Pracownicy socjalni domagają się tego, żeby dostać godne płace. I mają rację. Ja chcę powiedzieć jasno. Partia Razem w 100% stoi po ich stronie. Od lat wspieramy ich, kiedy upominają się godne płace, bo to są ludzie, którzy zarabiają 1500 czy to jest kwestia dla samorządów, czy to jest kwestia dla jeszcze zanim tylko pamiętasz, te dwie sprawy ze sobą zwiążę, tak? Pracownicy mogą się upominać o swoje prawa, dlatego, że mają wolność zrzeszania się związki zawodowe i mają wolność zgromadzeń w miejscach publicznych. Bez tych wolności będziemy bezradni. I to jest dlatego ja w tej sprawie podnoszę alarm i mówię bardzo jasno i bardzo głośno, bo naprawdę wolność zgromadzeń to jest coś, czego nie wolno oddawać dlatego, że kilku brunatnych bojówkarzy postanowi zaszantażować cały kraj. Dobrze, ale to ja pytałam o tych pracowników socjalnych. Czy oni powinni się domagać tych wyższych płac od samorządów u siebie w terenie, czy właśnie przyjeżdżać do Warszawy? Ja uważam, że pani minister Rafalska powinna wziąć odpowiedzialność za tę sprawę. Mówienie, że niech się tym zajmą samorządy... Tak, a jak to teraz wygląda formalnie? Powinny się tym zająć samorządy. Tak, ale mówienie, że niech się zajmą samorządy kończy się tak, jak to wygląda w tym momencie, że ludzie zarabiają 1500, 1600, 1700 zł. To jest ważny temat w kampanii. Jest, ale dla partii Razem to jest jeden z kluczowych tematów w kampanii. Bardzo się cieszę, że mamy szansę o tym pomówić. Partia Razem idzie do wyborów samorządowych na poziomie lokalnym z hasłem godnej płacy. Zasada godnej płacy to jest zasada, którą wdrażają tam, gdzie rządzą nasi przyjaciele z Wielkiej Brytanii, z angielskiej Partii Pracy. Tam, gdzie obejmują władzę, tam wprowadzają zasadę, że samorządy swoim pracownikom i ludziom, którzy pracują w firmach, które robią zlecenia dla samorządów, nie mogą płacić mniej niż potrzeba do tego, żeby w tym regionie być w stanie godnie przeżyć. Bo nie może być tak, jak niestety jest dzisiaj bardzo często, że samorząd jest tym najgorszym pracodawcą, najbardziej paskudnym, który płaci marnie, zatrudnia na śmieciówkach. A dlaczego on płaci marnie? Bo nie ma większych możliwości? Czy źle gospodaruje pieniędzmi? Szczerze mówiąc, często dlatego, że może. Dlatego, że wielu samorządowców w Polsce ma taki sposób myślenia, że jak mogę zapłacić mniej, to nie będę się przejmować, kto za to zapłaci rachunek. Tylko ten rachunek płacą najsłabsi. Bo ja teraz wracam, właśnie wczoraj byłem w Częstochowie, tam współpracujemy z pracownikami z DPS-ów, z ludźmi, którzy upominają się właśnie o godne płace. No to tam naprawdę są płace z jedynką na początku, tak? To są ludzie, którzy zarabiają mniej niż 2000. Nie jest to 100 000? Nie jest to 100 tysięcy. Ani 10. To jest strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca praca. Często z ludźmi, którzy są w potężnych życiowych problemach, albo mają problemy zdrowotne, problemy psychiczne, wyczerpująca, wypalająca, super odpowiedzialna. Nie może być tak, że jak to się niestety dzieje w bardzo wielu częściach Polski, że ludzie, którzy pracują w tym zawodzie, dostają bardzo marne płace. Czyli to trzeba zmienić. Podsumowując, o co chodzi w tych wyborach Partii Razem? Partia Razem... Bo na pozór postulaty płacowe odnoszą się raczej do kampanii parlamentarnej, prawda? Nie, ale w tym momencie widzimy, że jasno. Jednak samorząd tu samorządowe... ma olbrzymie pole do popisu, jeżeli chodzi o to, jak wygląda sytuacja pracowników. Po pierwsze, może wprowadzić zasadę godnej płacy, to chcemy zrobić. Po drugie, zero śmieciówek i zero fałszywego outsourcingu, wypychania ludzi z normalnego zatrudnienia, żeby potem prywatne firmy zatrudniły ich na śmieciówkach. To są dwie rzeczy oczywiste, które samorządy powinny zrobić tu i teraz i które Razem zrobi w samorządach. Więc sprawy pracownicze, poprawa jakości pracy, to jest dla nas bardzo ważna sprawa. Druga bardzo ważna sprawa w tych wyborach dla nas, to jest kwestia transportu publicznego. Jak się wyjedzie z dużych miast, to widać, że transport publiczny leży. Bo państwo i samorządy powiedziało, to nie jest nasza odpowiedzialność, zajmie się tym rynek. Efekt jest taki, że jest wiele miejscowości w Polsce, gdzie nic nie dojeżdża. To pan mówi tak jak premier Mateusz Morawiecki, bo też obiecuje, że będą przywrócone połączenia autobusowe i tak dalej. Tylko premier Morawiecki być może zaczął to mówić, ale przez 3 lata nic nie zrobił. Jeżeli pani spojrzy sobie na przykład na sytuację na Mazowszu, to pobankrutowały kolejne PKS-y. Są kolejne miejscowości w Polsce, gdzie nie ma jak dojechać, jak się nie ma samochodu. Razem mówi bardzo jasno. Powołamy samorządowych, wojewódzkich przewoźników i zagwarantujemy podstawowy standard. Autobus, który wygrać. Dojeżdża do każdej to wsi sołeckiej. To musielibyście uzyskać taką przewagę, żeby rzeczywiście to zrealizować. Wbrew pozorom nie. Dam pani przykład. Tak? pierwszy no z brzegu. Proszę, to jest bardzo. Hiszpania. Tam właśnie... Nie, chciała do Polski. Nie, ale powiem, dlaczego ten przykład jest ważny. Bo tam właśnie nasi przyjaciele wymusili na rządzie prospołeczne, propracownicze zmiany, mimo że nie mają większości. Ale od ich głosów zależy to, kto będzie rządzić i czy będzie w stanie rządzić. Czyli pan chciałby być takim języczkiem uwagi, na przykład w sejmikach czy w radach miast? Razem to będzie w sejmikach prospołeczny głos, który stoi konsekwentnie po stronie wolności, po stronie demokracji i po stronie praw pracowniczych. I będziemy działać tak, że polskie samorządy zmieniły swoją politykę z takiego cynicznego... zrobimy to po kosztach i nie będziemy myśleć o tych słabszych, na społecznie odpowiedzialne myślenie o konsekwencjach swoich działań. No dobrze, a dlaczego partia Razem chciała zachować polityczne dziewictwo zamiast pragmatycznie dołączyć do Koalicji Obywatelskiej, tak jak to zrobiła Barbara Nowacka, w imię interesów? To nie byłoby... Na przykład ludzi pracy, na przykład pracowników socjalnych. Rzecz w tym, że to zupełnie nie byłoby pragmatyczne. Dlaczego? No przecież to widzimy na przykładzie Barbary Nowackiej. Barbara Nowacka skapitulowała, no i efekt jest taki, że dzisiaj musi tylko i wyłącznie świecić twarzą za takie kompromitujące decyzje, jak na przykład decyzja pana prezydenta Żuka z Platformy w Lublinie, czyli zakaz Marszu Równości. Musi godzić się z tym, jak... No chyba nie świeci twarzą. Musi godzić się, nie wypowiadała chyba. Musi godzić się z tym, że Schetyna mówi, że żadnych zmian, żadnego złagodzenia ustawy antyaborcyjnej nie będzie. Musi godzić się z tym, że wszystkie ważne sprawy, które dla niej przez lata były kluczowe w polityce, to są sprawy, które musi odłożyć na półkę. No to ale ja może się pytam, będzie jak kropla, która drąży skałę. Na czym polega pragmatyzm? Dla mnie pragmatyzm polega na tym, żeby doprowadzić do realnej zmiany. I my razem jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać o konkretnych sprawach, negocjować, spierać się, ale także zawierać porozumienia, ale po to, żeby coś osiągnąć. I to coś, chcę też powiedzieć bardzo jasno, to coś to jest zmiana społeczna, a nie jeden albo drugi mandat. Ale wie pan, praktyka jest taka, że skończą się wybory, skończy się kampania i będzie was znowu mniej w mediach i znowu się będziecie przebijać. I to nie jest wina mediów, tylko no, taka jest natura polityki. To jest logika systemu medialnego oczywiście, nie, to jest logika... że nas widać w większym stopniu w kampanii, ale zapewniam, że po tych wyborach... Nie tylko systemu medialnego, w ogóle systemu. Bo możemy tutaj... Rozmawia się z tymi, którzy mają realną władzę najczęściej. Realna, ja myślę, że rozmawia się z realną siłą. Ja chciałem zwrócić pani uwagę, pani redaktor, na jedną rzecz. Realną siłą. Zwracam uwagę na dosłownie jedno zdanie. Realną siłą są także zmobilizowani ludzie, którzy upominają się o swoje prawa. Przypominam, że czarny protest, który zainicjowała partia Razem, zatrzymał Prawo i Sprawiedliwość i zmusił Prawo i Sprawiedliwość do rezygnacji z zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Mobilizacja. Dziękuję. To jest też narzędzie ważne. Adrian Zandberg, partia Razem, Beata Michnicz, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A, Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich smartfon Samsung Galaxy J7 tylko za 799 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Pst, zdradzę Ci patent na dbanie o samochód. Jeżdżę na Shell po paliwo, które pomaga chronić mój silnik. Tankuj i korzystaj z rabatów za punkty Shell Club Smart. Nawet do 25 groszy na litrze. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30. Skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Przyszłe relacje Bruksela-Londyn to główny temat spotkania premiera z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej do spraw Brexitu. Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał w Warszawie z Michelem Barnierem, także o stanie negocjacji z brytyjskim rządem. Wizyta odbywa się w czasie ostatnich przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej, podczas którego przywódcy unijni dyskutować będą na temat scenariuszy i harmonogramu dalszych negocjacji z Wielką Brytanią. W środę liderzy 27 państw wspólnoty mają podsumować dotychczasowe rozmowy z Londynem. Okuliści alarmują. Rośnie liczba krótkowidzów wśród dzieci. Teraz jest ich 5 razy więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Wiele małych dzieci potrzebuje okularów, ale o tym nie wie. Dlatego zdaniem profesora Marka Rękasa u wszystkich powinny być przeprowadzane badania. W tym trzecim, czwartym roku życia powinien być screening przeprowadzany. Jeżeli byśmy to robili, no to z tych pacjentów około 20-30% to są pacjenci właśnie, którzy wymagają albo korekcji okularowej, albo leczenia na przykład zezów. Ze statystyk wynika, że już ponad połowa uczniów ma wadę wzroku. 190 filmów z ponad 60 państw, w tym 15 premier światowych. Rozpoczyna się 34. Warszawski Festiwal Filmowy. Wieczorem jako film otwarcia pokazany zostanie Tramwaj w Jerozolimie. To film wielowątkowy i optymistyczny, mówi dyrektor festiwalu Stefan Laudyn. To jest przepiękny film opowiadający o takim zwyczajnym kursie tramwajowym z jednej części Jerozolimy do drugiej, ale wiedząc, że Jerozolima jest bardzo specyficznym miastem i że wschodnia część różni się od zachodniej, rozumiemy, że ten film ma również kontekst polityczny, kontekst ludzki, ale jest to chyba najcieplejszy film Amosa Gitaja. Warszawski Festiwal Filmowy potrwa do 21 października. Pełny serwis Trójki o 9.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy od dobrych informacji. Taniej na rynku kredytowym. Banki walczą o klientów i niektóre z nich zmieniają cenniki i ułatwiają dostęp do produktów. To może być dobry moment na rozglądanie się za ofertą, mówi Michał Krajkowski, analityk Notus Finanse. Banki, które wymagają zawsze w każdej sytuacji 20% wkładu własnego, wprowadziły nowe oferty i dzisiaj klienci, którzy posiadają właśnie te 20% wkładu własnego lub więcej, mogą uzyskać marżę nawet na poziomie 1,60. Więc to jest bardzo niska, bardzo konkurencyjna marża, jeżeli patrzymy na te marże na przestrzeni ostatnich kilku lat. No nie ma jednak co liczyć na marże tak niskie jak te sprzed dekady. We Francji 5 milionów obywateli żyje w ubóstwie. Dane pochodzą z raportu Obserwatorium do Spraw Nierówności Społecznych. We Francji przyjęto, że bieda zaczyna się poniżej 50% średniego poziomu życia. Wskaźniki sugerują, że w nędzy żyje 5 milionów obywateli, którzy zarabiają poniżej 855 euro. Autorzy dokumentu stwierdzają, że liczba osób, które znalazły się w takiej sytuacji, pozostaje na tym samym poziomie. Bieda dotyka coraz więcej młodych ludzi. Co dziesiąty z nich doznaje ubóstwa, a aż 30 tysięcy dzieci żyje w rodzinach, które nie mają miejsca zamieszkania. 12% osób w wieku od 20 do 29 lat cierpi z powodu nędzy i nie ma żadnego wykształcenia. Godzinę temu mówiliśmy o silnej przecenie na rynkach akcji. Inwestorzy w jej efekcie szukają bezpieczniejszych inwestycji i zawsze w podobnych sytuacjach drożeje złoto. Aktualnie kruszec jest najdroższy od lipca. Uncja kosztuje teraz 1218,5 dolara. Po 9:00 w Trójce audycja Winienima będzie m.in. o polskich borówkach. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Prognoza pogody mówi, że w całym kraju bardzo dużo słońca.

Chociaż głodny jej dziób, pracować zacznie znów mózg. Patrz przez okno jak lecę, wiatr dmuchawce mnie niesie. Kłaniaj się biśnali ode mnie, szwagrów pozdrów koniecznie. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, pucha szampan. Brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan, brawa dla państwa, brawa dla państwa. Pucha szampan. Brawa dla państwa. Brawa dla państwa. Brawa dla państwa. Brawa dla państwa. To była piosenka dnia, brawa dla państwa, Nosowska. A no właściwie mógłbym teraz mówić aż do dziewiątej, ale nie miałoby to sensu, bo jest jeszcze parę punktów programu, na przykład goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry, brawa dla pana. Dziękuję nawzajem. Brawa piosenka. Mamy piosenkę. Nową też. Nie tak pięknie zrealizowaną, ale za to świeżusieńką. Zupełnie. I ta piosenka to jest taka pieśń jakby z plantacji trochę. Ona jest dedykowana młodszemu ode mnie człowiekowi, o którego nowych osiągnięciach coraz to nowszych dowiadujemy się co chwila. Ale to mówi pan... I to wpędza mnie tak, w kompleksy. Tą zazdrości właśnie. Tak, tak, tak, że, tak. I śpiewam właśnie o tym, że troszkę jednak zazdroszczę, bo jest to człowiek nie tylko w doświadczenia ode mnie wielokrotnie bogatszy. I powiem chyba tak... Chyba wszechstronniejszy od tak, pana. Bo jest po prostu gotów i zrobić, i powiedzieć wszystko, a ja się jednak zamykam w sobie i zupełnie niepotrzebnie. Ta piosenka jest też trochę o żywności. Nosi tytuł, krótki, dwusylabowy tytuł. Dwuwyrazowy, a jednocześnie dwusylabowy. Zarysz. I teraz ją zaryczę. Proszę. Podobno w czasach, kiedy ja spałem, krył się po lasach staty oddziałem. Dojrzewał szybko, ja zaś pomału, tak twierdzą ludzie z tego oddziału. Nie myśl się sobie, że się tu chwalę, choć sam mam kredyt w takim oddziale. To wiem o tym wszystkim niewiele, gdyż ja tutaj tylko robię zaryż. To wiem o tym wszystkim niewiele, gdyż ja tutaj tylko robię zaryż. chociaż jest świetnie. Żyje się cienko, liczy się skrzętnie każde ziarenko. Cóż, szara myszko, płytka twa miska, poruszysz łyżką, dno w misce błyska. Ponoć tej biedzie winniśmy sami i zamiast łyżką trzeba pałkami. Taki to wybór ma szara mysz, dlatego grzecznie robi za ryż. Tylko ten wybór ma szara mysz, póki się zgadza robić za ryż, robić za ryż, robić za ryż. Spowodowali panowie, że mam mieszane uczucia, bo piosenka ładna muzycznie, natomiast merytorycznie tak jakby pan zawarł jakąś zazdrość, jakąś taką prywatną zadrę. Wie pan co, ja myślę, mi się wydaje, że pan po prostu woli ziemniaki. No wie pan, ryż też jest dobry, pożywny przecież. No to tylko mniejsze kawałki. Mniejsze kawałki. A ziemniaki można w mundurkach. O, przede wszystkim. Piotr Bukartyk i Krzysztof Kawałko, bardzo panom dziękuję. A państwa zapraszam w podróż. Audycja podróżna. To mam zapowiedź napisaną, bardzo długą. Przeczytam ją w całości. Tradycyjnie w piątki o tej porze wyruszamy w świat. Zapraszam, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś w audycji podróżnej będzie o tak. Będzie bujało, szumiało i wiało. Wyruszamy na morza i oceany. Wyruszamy jak to stopem. Tak, jak to stopem. Pytanie tylko, jak go złapać. Wszystko na ten temat wie student z Łodzi, a przede wszystkim wytrawny żeglarz. Łukasz Szamrowicz. Można dojechać nad morze, powiesić ogłoszenie w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych, w porcie, w marinie i kapitanowie, jeżeli potrzebują osoby do pomocy, to dzwonią. Inną metodą jest szukanie na portalach, gdzie kapitanowie zamieszczają ogłoszenia o zapotrzebowaniu na załogantów. W ten sposób udało mi się złapać dwa jachtostopy w zeszłym roku i pokonać ponad 2000 mil morskich po morzach i oceanach. Proszę powiedzieć, jak ta podróż wyglądała? Wypływałem ze Szczecina w kierunku Lizbony. Dopiero jak wyszliśmy na Morze Północne za Kanałem Kilońskim, no pogoda się popsuła. Było mniej więcej 8 w skali Beauforta. Jak uciekaliśmy w zasadzie do portu przed sztormem, prognozy pokazywały już 12 w skali Beauforta. Ciągnęło mnie do tego morza i udało mi się znaleźć kolejny jachtostop. Tym razem ze Spitsbergenu w dwójkę, razem z kapitanem, wypłynęliśmy z Longebojen na Spitsbergenie i wyruszyliśmy w miesięczny rejs do Pucka, który był dość wymagający, ponieważ w dwuosobowych wachtach funkcjonowaliśmy po 4 godziny. 4 godziny staliśmy za sterem, 4 godziny spaliśmy i tak na zmianę przez miesiąc. Jakie są zalety takiego podróżowania? Można nauczyć się, jeżeli ktoś oczywiście chce żeglarstwa, bo zazwyczaj kapitanowie posiadają wieloletnie doświadczenie. Inną kwestią jest możliwość nauki języków, bo kapitanowie z wielu krajów posługujący się wieloma językami poszukują załogantów. Czy myśląc o złapaniu jachtostopu wcześniej trzeba mieć doświadczenie, czy też można być, mówiąc tak kolokwialnie, zupełnie zielonym? Można być zupełnie zielonym. Możliwe, że będą nas słuchali rodzice młodych ludzi, którzy gdzieś tam pomyślą, że chcą, tak jak pan, wybrać się w taką podróż. Czy to jest podróż bezpieczna? Na co trzeba uważać? Bo jednak zdaje wydajemy się na kogoś, kogo zupełnie nie znamy. Zgadza się, tak to wygląda, że zdajemy się na łaskę jakby kapitana. Na jachcie, na statku nie ma demokracji, sprawuje władzę kapitan. Jeżeli kapitan coś powie, to trzeba wykonać to polecenie. Ze względu na to, że posiada doświadczenie, zazwyczaj wieloletnie, i wie, jak się zachować. Ja osobiście miałem sytuację, że podczas sztormu mieliśmy awarię. Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji i gdyby nie fakt, że kapitan wydawał mi konkretne polecenia, do których się stosowałem, mogłoby być kiepsko. Ale generalnie każdy jacht jest wyposażony w środki ratunkowe, w radio, które pozwala wezwać pomoc. Więc generalnie jest to dość bezpieczny sport i sposób przemieszczania się. Czego pan się dowiedział o sobie na morzu, tak dalekim morzu? Dowiedziałem się, że potrafię żyć bez mediów społecznościowych, co w dzisiejszych czasach niewiele osób sobie jest w stanie wyobrazić, ponieważ płynąc po morzu, oceanie, nie ma praktycznie kontaktu przez telefon, więc generalnie jest się zdanym na towarzyszy, z którymi podróżujemy, co jest problemem, jeżeli trafi się na osobę konfliktową, bo jacht ma wielkość niewielkiej kawalerki i to powierzchniowo tylko, a nie objętościowo, bo objętościowo to jest dużo, dużo mniej. Więc trzeba umieć żyć z ludźmi na bardzo małej przestrzeni, umieć funkcjonować w wachtach, umieć radzić sobie z chorobą morską, co jest generalnie problemem dla wielu osób, ale są leki, są metody, więc nie ma się tym zbytnio co przejmować. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze, co nowego w świecie podróży. Bilety lotnicze będą drożeć, przewiduje Rzeczpospolita. Wydatki linii lotniczych drugi rok z rzędu rosną bowiem szybciej niż przychody przewoźników. Dla pasażerów oznacza to pojawienie się dodatkowych opłat, które nieuwzględnione są w podstawowej cenie biletu. Jak pisze dziennik, linie już na przykład zabrały się do wyjątkowo skrupulatnego sprawdzania wagi i rozmiarów bagażu. Jeśli coś się nie zgadza, trzeba płacić. Włoskie miasteczko Trino na północy kraju wprowadziło całkowity zakaz noszenia burek, donosi portal Onet. Jak się okazuje, przepisy opracowane w miejscowości obejmą dwie lub maksymalnie trzy kobiety, które chodzą po ulicach w pełni zakryte. To prymitywny zwyczaj, który musi przestać istnieć w Trino, oświadczył wiceburmistrz miasteczka. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości 500 euro. Pozostajemy we Włoszech. Tamtejsi producenci oliwy ostrzegają przed oliwą niskiej jakości, która ich zdaniem w ogóle oliwą nie powinna być nazywana. Według Federacji Wytwórców Oliwy, jeśli cena butelki jest niższa niż 4 euro, czyli około 16 zł, oliwa na pewno nie jest z pierwszego tłoczenia i została poddana chemicznej obróbce. Butelka oliwy dobrej jakości powinna kosztować około 10 euro, czyli około 40 zł, przekonują producenci z Italii. W audycji podróżnej to wszystko na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. No i my się pożegnamy z Państwem. Poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Dobiegło końca, przynajmniej dzisiejsze. Żegnają Państwa i dziękuję za udział Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz, no i ja. No i cóż, jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. Qualcuno può arrabbiarsi, darti puro un schiaffone. Il tumorso velenoso potrebbe far venire un'infezione. Dracula, Dracula, dra. Sei forte, sei nero, sei bello. Perché non ti succhi un bel pollo e lasci le donne campare? Dracula, Dracula, dra. Vampiro dal nero mantello. Di notte tu succhi nel collo le donne di giovane età. Dracula, Dracula, dra. Coi bianchi affilati canini. Tu fai sp-